اس سے نجات ملنے پر خوشی کرنا یہ برا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی کہ نیک لوگوں سے جدا ہو جانا یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، اور برے لوگوں سے نجات پا لینا یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب تمہیں فرعون والوں سے نجات ملی تو یہ تم پر اللہ کا بڑا فضل تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی، اللہ کا احسان تھا، اس کا فضل تھا۔ تو اس سے علماء مفسرین نے، علماء تفسیر نے، مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ صالحین نیک لوگ علماء ربانی اولیاء کرام سے محروم ہو جانا یہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم پر جو برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں ان کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور ظالموں کے اٹھ جانے سے، ظالموں سے نجات پا لینے سے وہ مصیبت جو ہم پر آئی ہوتی ہے ہم اس سے بچ جاتے ہیں۔ شاید کوئی دوست یہ سوچے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والوں نے تو یہ کہا ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، تو وہاں دشمن کا لفظ ہے کہ اگر آپ سے یا آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو اس دشمن کے مرنے پر خوشی نہ کریں، کیونکہ ایک دن آپ کے دوست نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو یہاں وہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایسے دشمنوں نے جو مرنا ہے تو ان کا مرنا ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ان سے نجات مل جاتی ہے، اور وہ سلسلہ جو وہ دین کے نقصان کے لیے کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے۔ تاہم کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی موت بھی یاد ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے۔ لازمی بات ہے اس دنیا میں جو بھی زی نفس آیا ہے اس نے ایک دن واپس جانا، ہمیں اپنی موت یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن برے لوگوں کی موت جو ہوتی ہے اس موت پر ہم یہ خوشی نہیں کرتے کہ چلو جی یہ چھوٹ گئے اور ہم بچ گئے اور ہم نہیں مریں گے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ لیکن ظالم، نافرمان، بےمان، طاغوت، اس کی موت جو ہے وہ، اس سے نجات مل جانا یہ ہم پر اللہ کا فضل، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالی کا فضل حاصل نہیں کرتے اور ہم خود ہی ظالم سے تعلق پیدا کر لیں اور اس سے دوستی کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا فضل نہیں چاہتے، بلکہ ظالم سے دوستی رکھتے ہوئے وہی کو چاہتے ہیں جو ظالم کے لیے ہے، تو یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا تو پھر ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم غلطی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں متعدد مثالیں دے سکتا ہوں، سمجھنے کے لیے بات کو آسان کر سکتا ہوں، حالانکہ وقت لگ جائے گا، لیکن ایک دو باتیں ضرور کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں اس کو سمجھایا۔ میں رمضان شریف میں تراویح کے بعد جو مختصر درس بیان کرتا تھا اس میں ایسی گفتگو اکثر آتی تھی۔ مولانا روم نے سمجھنے کے لیے بات لکھی ہے، ان کا طریقہ ہے، بڑا دلچسپ انداز ہے سمجھنے کے لیے۔ پہلے کہانی کی بناتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ جو پیش کرتے ہیں وہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مینڈک پانی کا جانور ہے، فراگ پنجابی والے اس کو لڈو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی زبان میں بھی کوئی لفظ ہوگا مینڈک سے آپ سمجھتے تو ہیں. اس کی ملاقات ہوئی ایک چوہے سے، چوہا جانتے ہیں. دونوں نے پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا، بات چیت کی، دونوں نے بتایا دونوں کیا کرتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کیا معاملہ ہے. چوہے نے کہا اگر میرا دل تم سے دوبارہ ملاقات کو چاہے تو پھر کیا ہوگا، تم تو پانی میں رہتے ہو اور میں خشکی میں رہتا ہوں، تو اگر ملاقات کرنی ہوگی تو پھر کیا صورت ہوگی، میں اگر یہاں سے آواز لگاتا رہوں گا تمہیں آواز نہیں پہنچے گی تو تم سے میں کس طرح ملوں گا. دونوں نے ترکیب یہ نکالی کہ چوہے نے اپنے پاؤں سے ایک دھاگا باندھا اور اس کا دوسرا سرا مینڈک سے باندھ دیا کہ جب کبھی مجھے تمہیں بلانا ہوگا میں اس کو ہلاؤں گا، تم سمجھ لینا کہ میں اوپر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کنویں سے نکل آ جانا، پانی سے باہر آ جانا. لیجیے یہ ملاقات کا طریقہ بن گیا، دونوں اس طرح ملنے لگ گئے، ایک بار دو بار اس طرح ملاقات ہو گئی. وہ چوہا اپنے اس دور کو ہلاتا، آگے پیچھے ہوتا، اندر وہ دھاگے کی حرکت پہنچتی، مینڈک کو اطلاع ہو جاتی. حالانکہ یہ دوستی ان کے لیے غلط تھی، ایک دوسری دنیا کا تھا اور یہ دوسرے ماحول کا تھا، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں تھی، مگر دونوں نے دوستی کر لی. اوپر سے ایک چیل اڑ رہی تھی، اس کی نظر پڑ گئی چوہے پر، اس نے جھپٹا مار کر چوہے کو پکڑ لیا اپنے پنجوں میں اور لے کر اس کو اڑی. تو ڈور بندی ہوئی تھی مینڈک کے، نتیجے میں وہ بھی ساتھ ہی گیا اس کے. اب وہ تڑپ رہا ہے، پڑک رہا ہے اور چوہے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو نے مجھے مروا دیا، اگر میرا تعلق تیرے ساتھ نہ ہوتا تو آج یہ مصیبت مجھ پر نہ آتی. مولانا روم یہ بات لکھ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے بھی کہیں ڈور کسی غلط جگہ تو نہیں باندھی ہوئی ہے، کس کو دوست بنایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حال اس کا ہونا ہے وہی تمہارا ہو جائے. تو جو ظالم ہے، جو نافرمان ہے، جو بیمان ہے، اس نے تباہ ہونا ہے. اگر تم اس سے دوستی کر لو گے، اس کے حمایتی ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اس کا. جس طرح وہ مینڈک تباہ ہوا جس نے چوہے سے دوستی کر لی، اسی طرح وہ شخص بھی تباہ ہوگا جو غلط سے دوستی کرے گا. کیونکہ برا یار جو ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ، برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں سانپ اگر کاٹتا ہے تو جان لیتا ہے، اور برا یار نقصان پہنچائے تو صرف جان نہیں بلکہ وہ ایمان لے جاتا، اور ایمان کا نقصان جو ہے وہ ہزار جانیں قربان کر دیں تب بھی پورا نہیں ہوتا. یعنی ایمان کا نقصان معمولی نقصان نہیں، یہ وہ نقصان نہیں جو پورا ہو جائے. تو غلط سے دوستی نہ کرو، ظالم کی کبھی حمایت نہ کرو. اگر آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کے خلاف آواز بلند کر سکیں، تو آپ دل سے اس کو برا سمجھے تب بھی اس کا ساتھ نہ دیں، خاموش رہیں. بول نہیں سکتے ہیں تو خاموش رہ لیں، دل میں اس کو برا سمجھتے رہیں، اس سے نجات کی دعائیں کرتے رہیں، مگر اس کی حمایت کرنا یا اس کا ساتھ دینا یا اس کو صحیح کہنا یہ ایسا ظلم ہے کہ پھر نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا تم پر فضل ہوا کہ تمہیں فرعون والوں سے نجات ملی. تو اس میں یہ ضمناً میں نے بات کی کہ ظالم سے نجات پر خوشی کرنا یہ برا نہیں. چنانچہ جس دن فرعون والوں سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، وہ یوم عاشورہ تھا، محرم کی 10 تاریخ، تو وہ ہر سال اس دن کو منایا کرتے. اس کی روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں. کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو, کیوں خوشی کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن فرعون والوں سے ہمیں نجات ملی. تو یوم نجات منانا ہرگز غلط نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے, میری پکڑ بہت سخت ہے. سنے, اللہ کی طرف سے جب تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے لیے کبھی کبھی لوگ ترنگ میں, اپنی مستی میں, نادانی میں کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا. کوئی کہہ دے اگر آپ کو اللہ سے ڈرائے کہ دیکھو اللہ پکڑے گا, سزا ملے گی, تو آپ کہیں گے دیکھ لیں گے جی, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسی بات کہنا یہ سخت نادانی ہے, حماقت ہے, بے وقوفی ہے, غلطی ہے. اور ایسی بات وہی کہے گا جس کو سمجھ, اور سمجھ والا کہے تو پھر وہ بہت بڑا مجرم ہے. آپ کے سر میں درد ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ درد زیادہ ہو جائے بتائیے آپ سے کوئی کام ہوتا ہے؟ آپ تک تکلیف محسوس کرتے ہیں برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, نہ چلنے کو جی چاہے, نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ بات کرنے کو. معمولی سا درد آ جائے تو وہ سہ نہیں سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ عذاب کے معاملے میں دیکھا جائے گا. ایسی باتیں ہم کو کہنی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی چاہنی چاہیے, اور اگر منہ سے کوئی غلط جملے نکل جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی شرمندہ ہو کر توبہ کریں, معافی مانگیں. ایسا نہ کریں کہ نہیں جی دیکھ لیں گے جو ہوگا پھر سہ لیں گے, اللہ سزا دے گا تو دیکھ لیں گے سہ لیں گے, ابھی بھی تو سہ ہی رہے. ایسی باتیں کرنے والے سخت مجرم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا کرے, ادب بھی عطا کرے. اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو, یاد دلایا جا رہا ہے کہ غافل نہ رہو, بے خبری کی حالت میں نہیں رہو, بلکہ سمجھو. یہ باتیں جو سنائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, تو ان کو یاد کرو, اپنے آپ کو جگائے رکھو, بے ہوش نہ رہو, مدہوش نہ رہو, غافل نہ رہو, جاگو اور یاد کرو. جب تمہارے رب نے سنا دیا, اللہ نے بتا دیا, فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور دوں گا, نعمتوں میں اضافہ کروں گا, برکت میں اضافہ کروں گا, زیادتی ہوگی نعمت میں, اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے. اس میں مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر شکر کرو گے, یعنی واضح طور پر, تو میں تمہیں نعمت اور دوں گا, اس میں اضافہ کروں گا, زیادتی کروں گا. یہ تو وعدہ ہے صاحب. اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ وعید ہے کہ میرا عذاب سخت ہے. وعید یعنی ڈر سنانا, ایسی بات جس میں ڈر بیان کیا گیا ہو, وہ وعدہ ہے کہ وعید ہے کہ اگر شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ تنبیہ ہے اس امر پر کہ زیادتی, نعمت کی زیادتی تو شکر کی حالت میں لازم ہے کہ اگر شکر کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا, زیادتی ہوگی, اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں. اور ناشکری کی حالت میں ناشکری کرنے پر عذاب کی وعید کو پورا کرنا یہ اللہ کی مشیت پر اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے، یعنی اس حالت میں لازمی نہیں ہے کہ ضرور سزا ہوگی لیکن ڈرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے، یہ اس کی رحمت کا بیان ہے کہ یہاں تو وعدہ کر لیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور نعمت دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو ڈرایا ہے، اب وہ اس پر سزا دے گا یا نہیں دے گا یہ اس کی مشیت پر ہے، لیکن ہم لوگوں کو اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ جب اللہ نے اس پر ڈر سنا دیا ہے اور یہ بتا دیا کہ اس پر پکڑ ہو سکتی ہے تو ہم اللہ کی پکڑ سے بچیں، نہیں بچتے ہیں تو پھر ہم سمجھدار کہلا سکتے نہیں۔ شکر وہ چیز ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جس پر مہربانی ہوئی ہے، نعمت ہوئی ہے، وہ قدردان ہے۔ شکر وہ نہیں کرتا جو بے قدرہ ہے، جو قدر والا ہے وہ ضرور شکر کرتا، اور ہر نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ ذرا آپ بھی کہہ دیجئے ہر نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ اگر نعمتیں مختلف ہیں تو شکر بھی مختلف ہے، اس کے طریقے اور انداز مختلف ہیں۔ مسلمان شکر کرتا ہے عبادت سے، بےمان شکر کرتا ہے گناہ سے۔ وہ خوشی بھی ظاہر کریں گے، شکر بھی کریں گے تو گناہ کر کے کریں گے، مسلمان شکر کرے گا تو نیکی عبادت خیر کے ذریعے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، آپ عید مناتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ابھی ہولی منائی گئی، آپ نے دیکھ لیا ہندوؤں کی، انہوں نے کس طرح شکر کیا، کس طرح خوشی منائی، انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ نہیں۔ کافر اگر خوشی کرتا ہے اس کی خوشی سے شیطان راضی ہوتا ہے، مومن خوشی کرتا ہے اس کے طریقوں سے رحمان راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں کس طرح شکر کرنا چاہیے۔ پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، ایک شکر یہ ہے کہ زبان سے کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں کو عادت ہے شکر الحمدللہ کہتے ہیں۔ ایک شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کرنا، یہ بھی شکر ہے، اس کی قدر کرنا۔ اس کا غلط استعمال، آنکھیں ملی ہیں آنکھوں کا صحیح استعمال، یہ شکر ہوگا۔ دماغ ملا ہے دماغ کا صحیح استعمال، یہ شکر ہوگا۔ ہاتھ ملے ہیں ہاتھ کا صحیح استعمال، یہ شکر ہوگا۔ اگر ان سے غلط کام لیں گے، غلط کام کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ناشکری ہوگی۔ یعنی نعمت کا غلط استعمال کرنا، تو ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم غلط کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہم زبان سے جو شکر کرتے ہیں یہ رسمی شکر ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں، دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تنگ نہ۔ یہ بھی سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، اگر ہم شکوا کرتے ہیں تو یہ شکر کے خلاف ہے۔ مثلا کسی کو اللہ نے دنیا کا مال بہت زیادہ نہیں دیا اور وہ اللہ سے شکوا کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے شکوا کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں۔ اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا تو پھر وہ ایسا نہ کرتا۔ اور اس میں اور اعلیٰ مقام ہے کہ تکلیف آ جائے، آدمی خوشحال ہے اور تکلیف آ جائے، تب بھی کلمہ شکایت زبان پر نہ آئے، یہ شکر کا اور بھی اعلیٰ مقام ہے۔ تو ہم کم از کم زبان سے ہی شکر کریں، ہم تو اس کے بھی نہیں روادار ہیں۔ دل سے شکر کی کوشش کریں لیکن زبان کو تو شاکر بنائیں، ہم زبان سے بھی شکر ادا کرتے نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنیا میں دوسرے لوگوں کا تو شکریہ ادا کر لیتے ہیں، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں، مگر اصل نعمت دینے والا، حقیقی طور پر نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ مانے، جس سے اس نے منع کیا ہے وہ نہ کرے۔ ہمیں یہ ہے شکر کا مفہوم سمجھنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کر. آپ کو ایک مالک جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کوئی تجارت والا جا کر کسی کے ساتھ شراکت کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کو ناراض نہیں کرتا, ملازم اپنے آقا کو خوش رکھنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے کہ میرا آقا خوش رہے, یہ چار پیسے آپ کو دیتا ہے, حالانکہ آپ کو ہاتھ پاؤں کام کرنے کے لیے آزاد حواس وغیرہ سب اللہ نے دیے, اللہ کو تو راضی نہیں کر رہے, اور جس سے چار پیسے مل رہے ہیں اس کو راضی کر رہے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حواس نہ دے, آپ کے ہاتھ پاؤں درست نہ ہوں, تو کیا پھر آپ کام کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھنا تو ہمیں بھاری ہے, ساری ساری رات جاگ کے اوور ٹائم کر لینا آسان ہے, تو اس کا مطلب ہم ناشکری کرنے والے ہیں, ہم شکر کرنے والے نہیں. آپ پانچ وقت اگر نماز پڑھتے ہیں پوری, اگر نماز توجہ سے پڑھ لیں, ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آپ لگاتے ہیں, ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ لگاتے ہیں, ٹوٹل پچاس رکعتیں ہوتی ہیں ایک دن کی, اور پچاس رکعتوں میں بہت مشکل سے ہی ہم بھی پچاس منٹ لگاتے ہوں گے, ورنہ جس تیزی سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ ایک گھنٹہ بھی ہم لگانے کو تیار نہیں ہیں, اور اوور ٹائم ہم ساری رات کا کرنے کو تیار ہے, اس کے لیے دس روپے مل جائیں, بیس روپے مل جائیں, دس آدمیوں کو سلام بھی کریں گے, شکریہ بھی کریں گے, جو یونیفارم وہ پہنائیں گے وہ بھی پہنیں گے, جو ڈیوٹی وہ لگائیں گے وہ بھی کریں گے, جو پابندی وہ لگائیں گے وہ بھی کریں گے, اس پر کوئی شکایت نہیں. کوئی اپنے آقا سے جا کر نہیں کہتا کہ تو نے سفید رنگ کی بوشٹ اور گرے رنگ کی پتلون کا آرڈر کیوں دیا ہے, کل سے میں یہ رنگ پہن کے آؤں گا, وہاں تو آپ کیوں چہرہ نہیں کرتے. وہ اگر کہہ دیں کہ ٹوپی رکھنی ہے تو ٹوپی بھی پہنیں گے, وہ اگر کہہ دیں کہ فلاں قسم کے جوتے پہننے ہیں وہ بھی پہنیں گے, وہ اگر کہہ دیں کہ دستانے پہننے وہ بھی پہنیں گے, وہاں چار پیسے مل رہے ہیں سب کام کریں گے. تو جس رب نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اس کے لیے آپ نے نہیں کرنا, وہ آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں, وہ تو یہی فرماتا ہے تم اطاعت کرو گے تو میں تمہیں ہی نوازوں گا, وہ کسی کا محتاج نہیں, مگر اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ طرح طرح کے اعتراض کے جناب, یہ پابندی کیوں ہے, یہ پابندی کیوں ہے, دین کی پابندی ہے تو ہماری بہتری کے لیے ہے, اس پر تو دس اعتراض کرتے ہیں, اور وہ جو دنیا والے پابندیاں لگاتے ہیں اس پر ہماری آواز نکلتی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں. بڑا ہمیں دنیا کا خیال ہے, آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے, گھڑی گم ہو جائے, چشمہ گم ہو جائے, انگوٹھی گم ہو جائے, زیور گم ہو جائے, کسی کو بتائیں وہ آگے سے افسوس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ رشتے داروں کو پتا چلے گا, کہیں گے بڑا نقصان ہوا تمہارا, ہو دس باتیں آپ کے ساتھ وہ ہمدردی کی کریں گے. اور اگر آپ سے کوئی نیکی گایا ہو جائے تو کوئی بھی آپ سے آ کر افسوس کرتا نہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے نزدیک دنیا کتنی اہم ہے, دین کی کوئی اہمیت نہیں. بزرگان دین نے اس معاملے میں یادگاریں قائم کی ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کیا ہے. وہ دین سمجھنے والے, دین بتانے والے وہی ہمیں بتاتے ہیں, انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا, اور ہم لوگ ابھی تک اپنے خیالوں میں مگن ہیں, ہمیں ہوش نہیں ہے, ہم مدہوش ہیں, غافل ہیں, اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو شور مچاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یاد کرو, جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے, احسان مانو گے تو اور دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمت باقی رہے, آپ چاہتے ہیں کہ نعمت میں اضافہ ہو, تو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا محبت سے کہیے گا, شکر کرنا چاہیے. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ, شکر کے مقابلے میں یہاں کفر تم کا لفظ آیا ہے, شکر تم اور اس کے مقابلے میں, تو جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس سے مراد ناشکری ہوتا. پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا, میرے دوستوں جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا, اس کا اظہار کرنا, تعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا, اور اپنے آپ کو اس کا قدردان ثابت کرنا, یہ شکر ہے. اور اس کی بے قدری کرنا, اس کی تعظیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اس کا غلط استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری. اب آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ایمان کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے جان لیا کہ نعمت کی ناشکری کریں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی تعظیم نہ کریں، اس کو نہ مانیں، اس کی قدر نہ کریں، اس کا خیال نہ کریں، تو یہ ناشکری ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں یا نہیں؟ اب جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، جو ان کی قدر نہیں کرتا، جو ان کا اعتراف نہیں کرتا، ان کی تعریف نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، ان کا خیال نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اور اس کے لیے اللہ نے صاف فرما دیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے. ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے. حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم نعمت عطا کرنے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، اور نفس کو اس کا خوگر بنائے، تسلیم کرے، تعظیم کرے، تعریف کرے، اس کی قدر کرے، اس کو مانے، اس کا خیال رکھے. تو جب ہر نعمت کے لیے یہ چیز چاہیے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو ساری نعمتوں کی اصل ہے، جان ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، جو ان کی قدر نہیں کرتا، جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، جو ان کی تعریف نہیں کرتا، جو ان کو نہیں مانتا، جو ان کا خیال نہیں رکھتا، وہ بے شبہ، بلا شبہ سخت ناشکرا ہے، اور ایسے کے عذاب میں کوئی شبہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی سن چکے، جان چکے کہ جو بندہ اللہ کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، زیادہ شکر کرتا ہے، اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بندے کے دل میں یقیناً اس کی وجہ سے اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہاں تک حال ہو جاتا ہے کہ نعمت بڑھتے بڑھتے اس بندے کا تعلق اللہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے لیے ہی سوچتا ہے، اس کا دھیان کسی اور طرف جاتا نہیں، بلکہ میں کہوں پھر وہ اللہ کے خیالوں یاد میں، اللہ کی یاد میں، اس کے خیال میں ایسا محب غرق ہو جاتا ہے کہ پھر نعمتوں کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوتی، منعم کی طرف ہو جاتی، نعمت عطا کرنے والے کی طرف. پھر وہ اللہ سے ایسا تعلق پیدا کر لیتا ہے کہ کسی اور طرف اس کی توجہ ہوتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں. ہمارے استاد محترم امام اہل سنت غزالی دوران راضی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس شریف کا مہینہ ہے. ویسے تو ان کا وصال 25 رمضان کی افطاری کے وقت ہوا، اور پہلی رات قبر میں ملی وہ شب قدر ملی تھی. تو ان کے پیر و مرشد اور ان کے بڑے بھائی کا عرس 4 شوال کو ہوتا تھا، تو انہی کے ساتھ ان کا عرس بھی ہوتا تھا. بات جو کرنے لگا ہوں وہ کیا ذرا توجہ سے سنیں. مدینہ منورہ میں کسی نے ان سے سوال کیا اور یہ سوال کیوں کیا کہ کوئی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، حکومت والے تو خیر اتنا نہیں، وہ جو پھرتے ہیں مراقب، آل شہر کہلانے نجدی عقیدے کے لوگ، وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی حضور کی طرف منہ کر کے بیٹھے. پاؤں کر لو ادھر تو منع نہیں کرتے، اگر منہ کر لو تو ادھر وہ منع کرتے ہیں. تو سوال یہ ہوا کہ یہ ادھر منہ کیوں کیا ہوا ہے، قبلے کی طرف منہ کیوں نہیں کیا ہوا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جو قبلے سے بھی افضل ہے، پہلی بات. اور یہ مقام جس میں نبی پاک آرام فرما ہے، نبی پاک کا یہ حجرہ شریفہ، اس میں وہ حصہ جس میں نبی پاک کا جسم اقدس ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. آمدی نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ وہ ٹکڑا جس میں نبی پاک کا جسم اقدس ہے مدینہ منورہ میں، وہ ٹکڑا عرش و کرسی سے بھی افضل ہے.